Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Instytut Adama Mickiewicza. Bilety dostępne na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 18 dzień września, na zegarach godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik. W Oławie wielka mobilizacja przed spodziewaną falą wezbraniową. Na miejscu jest specjalny wysłannik Polskiego Radia. Już teraz widzimy, że miliard złotych na natychmiastową pomoc dla powodzian nie wystarczy, mówi szef rządu. Wyjaśnień od Niemiec w sprawie zaostrzonych kontroli na granicach domaga się Parlament Europejski. 7,5-metrowa fala kulminacyjna na Odrze ma dojść wkrótce do Oławy na Dolnym Śląsku. Przy umocnieniach przez całą noc pracowali mieszkańcy, strażacy i żołnierze. Na miejscu jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Patryk Kuniszewicz. Jest jakiś koordynator główny? Nie. Nie, bo to wszystko dobrze idzie. Oni podjeżdżają, żeby zabrać worki? Tak, będą zabierać worki teraz i żeby robić miejsce na następne, które no, mieszkańcy Oławy sypią. Nie? No bo z tego co widziałem, to kolejny kiper czeka, kolejna wywrotka z piaskiem. Nie, ona gdzieś tam jedzie dalej, nie wiem gdzie, ale tutaj te dwa co wysypały, a tamten gdzieś tam dalej, nie wiem czy tam ktoś jest. Wzdłuż wałów, tak, umacniane są wały. No bo czym to przewozić? Nosić? Nie, no traktor tutaj do łyżki, na przyczepę. Chłopaki jadą, tam zrzucają, tam są następni, układają. To jest kilka tysięcy osób, bez koordynacji to idzie? Idzie. Jest kilku liderów i to jakoś się ludzie podporządkowują. Stany alarmowe przekroczone są wciąż na 63 stacjach hydrologicznych, głównie w dorzeczu Odry, ostrzegawcze na 35. Rząd ma do dyspozycji 2 miliardy złotych na pomoc dla powodzian, poinformował premier Donald Tusk. Jak mówił podczas narady sztabu kryzysowego we Wrocławiu, już teraz widać, że 1 miliard nie wystarczy. Zwróciłem się do ministra finansów w ogóle, żeby też już przestać się łudzić, że środki, które udało się do tej pory wygospodarować, że wystarczą. Ten miliard powinien wystarczyć na tę doraźną pomoc typu 10 tysięcy i pewnie starczyłby w wielu przypadkach na te 100 tysięcy czy 200 tysięcy na budowę i remont. Ale straty w infrastrukturze, za co będzie państwo odpowiadało, bo samorząd, już nie mówiąc o samych mieszkaniach, są gigantyczne. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk zapewnił, że władze miasta obserwują stan zbiornika w Mietkowie. Wcześniej poinformował, a niedługo później zdementował, że doszło do pęknięcia wałów. Obserwujemy bardzo mocno zbiornik mietkowski. Będą planowane także większe zrzuty ze zbiornika w Mietkowie, natomiast ważne jest, żeby każdą informację, która dotyczy właśnie zbiornika na Mietkowie, weryfikować. Na szczęście okazało się to nieprawdą. To jest dobra informacja, bo ona pozwala nam spokojnie dokończyć też te zadania właśnie w Dolinie Bystrzycy na terenie Wrocławia, które w tej chwili realizujemy. Do Wrocławia fala kulminacyjna ma dotrzeć jutro wieczorem. Będzie przechodzić przez miasto co najmniej przez dobę, mówi hydrolog z IMGW Michał Sikora. Spodziewamy się kulminacji fali wezbraniowej w czwartek po południu i wyniesie ona około 640 cm. Także będą to wartości niższe niż wartości z pamiętnego roku 97. Przekroczenia stanów alarmowych utrzymają się tutaj jeszcze przez dłuższy czas. Wydaje się, że na pewno jeszcze przez kilka dni. Wrocław przygotowuje się na najbardziej pesymistyczny scenariusz. Długa fala wezbraniowa może rozmywać wały i uszkadzać urządzenia hydrotechniczne. O pomoc dla powodzian apeluje Polski Czerwony Krzyż. Organizacja od początku powodzi dowozi żywność, pomaga szukać osób potrzebujących, niesie też pomoc psychologiczną. Pierwszy konwój dostarczył osuszacze, 1000 łóżek i wodę. W punktach PCK prowadzona jest zbiórka. Najbardziej potrzebna jest właśnie woda pitna i żywność, mówi Michał Mikołajczyk z PCK. Wysokokaloryczna, bardziej w papierze i w tworzywie, nie w szkle. Środki higieniczne, no i także środki czystościowe. To są te rzeczy, o które prosimy najbardziej, ale na pck.pl będziemy apelowali. Później przyjdzie czas na element odbudowy, czyli ręczniki, pościel. Michał Mikołajczyk dodaje, że najprostszą formą pomocy jest wsparcie finansowe. Na pck.pl są wszystkie szczegóły. Gorąco proszę, bo to pozwala nam także zaoszczędzić na logistyce. Wpłaty można też przekazywać poprzez BLIK. Wyjaśnień od Niemiec w sprawie zaostrzonych kontroli na granicach domaga się Parlament Europejski. List w tej sprawie wysłał przewodniczący Komisji do Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Swobód Obywatelskich. Inicjatorem zwołania specjalnego posiedzenia Komisji Europarlamentu w tej sprawie był europoseł Platformy Obywatelskiej Bartłomiej Sienkiewicz. Jest to realizacja naszych postulatów z Komisji, ponieważ uważamy, że ten krok podjęty bez konsultacji na tak długo jest de facto reakcją czysto polityczną na problemy wewnętrzne rządu niemieckiego. niemieckiego, a nie odpowiedzią na jakieś dodatkowe zagrożenia. Bartłomiej Sienkiewicz nawiązał do niedawnych wyborów w Turyngii, w których zwyciężyła antyimigracyjna i prorosyjska Alternatywa dla Niemiec. Policja poszukuje listem gończym Łukasza Żaka, podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne, w tym dziecko. Do tragedii doszło w nocy z soboty na niedzielę na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Kierowca uciekł z miejsca wypadku. Trzej inni mężczyźni zostali zatrzymani i trafili do aresztu, mówi prokurator Antoni Skiba. Przed przybyciem policji zbiegł z miejsca zdarzenia, był do tego motywowany przez te trzy osoby, które otrzymały zarzuty utrudniania postępowania, poplecznictwa i mataczenia w tej sprawie. Sprawcy wypadku byli pod wpływem alkoholu, a w sprawę mają być zamieszane inne osoby. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco na antenie Polskiego Radia 24. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeśli chodzi o pogodę, po pierwsze mgły, takie ograniczające widoczność nawet do 100 metrów o poranku, możliwe na krańcach południowych, także na Dolnym Śląsku niestety, oraz w powiatach nadmorskich. Jeśli chodzi o deszcz, to nie będzie dziś padało na północnym zachodzie i na wybrzeżu, ale reszta kraju może się spodziewać przelotnych opadów, a w pasie od Podlasia przez Mazowsze po niestety także Dolinę Kłodzką i na południowy wschód od takiej linii mogą wystąpić dziś lokalnie burze, także z małym gradem, więc proszę uważać. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy na ogół od 22 do 26 stopni, miejscami na południu w rejonach podgórskich oraz nad morzem będzie chłodniej, od 17 do 20 stopni Celsjusza. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany w czasie burz. Rzecz jasna, może być porywisty, no a to ciśnienie, które rosło po odejściu niżu Borys, dziś w południe w Warszawie wyniesie 1015 hektopaskali, ale potem będzie spadać. Na zegarach 6,5 minuty po 6. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry, środa, kolejny dzień walki z powodzią, ale też kolejny dzień nadziei, że sytuacja będzie się poprawiać. No i też kolejny dzień nadziei, bo pięknie Polacy pokazują swoją solidarność. O niej dziś będziemy mówić bardzo dużo. I'm going away. Brian Adams na początek naszego porannego spotkania w Trójce. Spotkania w kolejny dzień, w którym bardzo interesuje nas sytuacja na południu kraju. No są takie miejscowości jak Oława czy Wrocław, które szykują się. Szykują także rękami mieszkańców do nadejścia fali powodziowej. Są takie jak Opole, które już w zasadzie odetchnęło z ulgą, takie jak Nysa, w której odwołano ewakuację, ale są też miejsca jak odcięty od świata Lewin Brzeski, czy sam Brzeg, albo Stary Górnik, bardzo niedaleko Oławy położone, które są zalane. No i też takie miejsca jak Stronie Śląskie, czy Lądek Zdrój, albo Kłodzko, gdzie fala powodziowa już przeszła, gdzie ludzie próbują wracać do swoich domów i rozpoczyna się szacowanie strat i sprzątanie po wielkiej powodzi. Powodzi wszechczasów, jak mówią nawet mieszkańcy Lądka Zdroju. Także sytuacja w różnych miejscach jest inna i tym miejscom będziemy się w porannej audycji przyglądać zdecydowanie, ale niezmiennie i uparcie będziemy też zachęcać Państwa do niesienia pomocy, do włączania się w pomoc powodzianom, ludziom, którzy prawdopodobnie w wielu przypadkach stracili dobytek życia. No i żeby Państwa zainspirować, albo żeby podpowiedzieć, co można zrobić, będziemy właśnie przykłady takiej pomocy przedstawiali. Dla każdego coś dobrego, żeby coś po prostu ciepłego wpadło do żołądka tym osobom, które nadal są bez prądu, gazu, wody, które nie są w stanie sobie nic ugotować. Skoro o pomocy mowa, to powiemy też o tym, że i pomoc prawnicza jest możliwa w wersji pro publico bono. I przyznam się, że to jest ten bono, którego bardzo lubię i szanuję akurat. Wyjaśnimy dziś na pewno kwestię 10 tysięcy złotych wsparcia dla powodzian. Choć w sumie nie tylko o 10 tysięcy tutaj chodzi, ale wczoraj bardzo poruszeni dzwonili do nas Państwo z głosami o tym, że to mało, że to za mało w tej sytuacji, w której znaleźli się mieszkańcy południowo-zachodniej Polski. No sprawdzimy, czy to rzeczywiście jest możliwe, by tych pieniędzy było więcej, czy może po prostu taki jest górny pułap i skąd ta kwota się wzięła. To w porannej audycji jeszcze przed godziną 7. Nie zapominamy o zwierzętach, często w takich dramatycznych chwilach o wiele bardziej bezbronnych niż ludzie, więc obiecuję i ten wątek pomocy zwierzętom. Elżbieta Malinowska audycję realizuje, Marcin Walter ten program przygotował, Staszek Perzyna czuwa przy telefonie, ja się nazywam Robert Grzędowski. Nasz numer telefonu, oczywiście, to 2 2 7 3. Some people call me the space cowboy. And some people call me the gangster of love. Yeah. And some people walking around calling me Maurice. Cause I speak of the pompous of love. Oh, yeah. Have no fear, my dear. People talk about me, baby. Talk about me bad, too. They say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't let that worry you, baby. Oh, baby, Bobo. Cause I'm right here, right here, right here, right here at home. Everybody, and I want you to know, baby, cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I'll play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight. I wanna shake your tree. A lovey-dovey-dovey, lovey-dovey all the time. Ooh-wee, baby, I'm gonna show you a good time, baby. Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I'll play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight. Follow me, you know I really want your money. za naszej wspólnej ściany. Ale od lat się nadal nie znamy. Nie znam za moim oknem świata widoku. Za wielkiej płyty nie widzę obłoki. Jestem kołem włożonym w ogromne koło. Kręcimy się nieprzytomnie ze sobą. A ja coraz częściej czuję, że wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie. Więcej siebie. Siebie. Poproszę więcej siebie. Jeśli zapytasz, co daje mi szczęście, to ci odpowiem, że spokój. Przyklejam ciało do ziemi, bo tam moje miejsce, gdzie prawdę mam zawsze przy boku. A prawdy jest mało, ukrywa się w tłumie, gdy tyletów do mnie uśmiecha się szczerze. Od fałszu odróżniać prawdy nie umiem, więc ufam i zawsze zostaję frajerem. Lecz coraz częściej czuję, że wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie. Więcej siebie. Siebie. Poproszę więcej siebie. Chcę więcej siebie. Więcej siebie. Siebie. Poproszę więcej siebie. Na zegarach 6:19. Przegląd prasy. Oczywiście zaczynamy ten przegląd od tematów związanych z powodzią w południowo-zachodniej Polsce, choć trzeba przyznać, gdy spogląda się na mapy hydrologiczne, te stany alarmowe przekraczane są już na rzekach coraz bardziej na północ, między innymi w województwie lubuskim. Jeśli państwo są tam, gdzie być może jeszcze nie ma reporterów radiowych, telewizyjnych, no bo ci wciąż skupieni na Dolnym Śląsku, to prosimy o sygnały, jak sytuacja wygląda chociażby w Głogowie albo w okolicach. 2 2 7 3 to nasz numer telefonu. A teraz Gazeta Wrocławska, która na swojej stronie internetowej pisze o morderczej walce mieszkańców Oławy w obronie miasta, bo po tym jak żywioł przeszedł przez Głuchołazy czy Nysę, to właśnie Oława, ale też Wrocław czekają na wielką wodę. W najbardziej zagrożonej zalaniem części Oławy, czyli Zwierzyńcu Dużym, została przeprowadzona już ewakuacja części mieszkańców. Kilka posesji położonych najbliżej Odry jest już niestety zalanych. Ludzie w tym miejscu pływają pontonami. A największa mobilizacja widoczna jest w Oławie na ulicy Rybackiej przy samej Odrze, w pobliżu mostu. Worki z piaskiem rozwożone są stąd we wszystkie części miasta. W akcji bierze udział kilkuset mieszkańców. To oni sami zapełniają worki z piachem i rozwożą je własnymi samochodami, choć oczywiście służby też biorą w tym udział. Ta sama Gazeta Wrocławska pisze też o Wawrzeńczycach. To tej małej wiosce zrobiło się głośno, gdy pomylono ją po prostu z Zalewem Mietkowskim. Tu sceny są po prostu apokaliptyczne. No tak czytam na portalu gazety. Do przerwania wałów nie doszło, ale polecam państwu zdjęcia z obu tych miejsc, dołączone zdjęcia do tekstu na stronie Gazety Wrocławskiej. A z Oławą i naszym reporterem, ale także z Wrocławiem, będziemy się dziś jeszcze w porannej audycji łączyć. Teraz zaglądamy na stronę demagog.org.pl i nie ukrywam, polecam ją Państwu, bo to portal weryfikujący wiele informacji pojawiających się w sieci, a dotyczących właśnie powodzi na południu Polski. No i zresztą też nie tylko na południu, bo weryfikowane są chociażby wypowiedzi polityków. To może być przydatne. Wczoraj w audycji News albo Fake News przedstawiciel demagoga zasygnalizował inną przydatną rzecz z tego portalu. Ja sprawdzam i faktycznie jest tu lista wiarygodnych zbiórek i akcji, takich związanych z pomocą dla powodzian. Takich, które są w 100% pewne, nie ciążą na nich żadne zarzuty o defraudację czy coś podobnego, więc jeśli ktoś z Państwa ma wątpliwości, czy wpłata na zbiórkę ma sens, bo na przykład ktoś może się obawiać, że pieniądze trafią w inne miejsce, no to ja bym mimo wszystko zaryzykował, ale właśnie po sprawdzeniu takiej fundacji, choćby na demagog.org.pl. Ta lista nie jest jakaś specjalnie długa, ale zawiera też zbiórki lokalne. Myślę, że warto, a przy okazji zdecydowanie warto też wejść na podcasty Polskiego Radia, podcasty polskieradio.pl i wysłuchać wczorajszego odcinka News albo Fake News. Piotr Łodej rozmawiał ze specjalistami o wielu informacjach, prawdziwych lub nieprawdziwych, dotyczących właśnie powodzi. No i jeszcze temat międzynarodowy w przeglądzie prasy. O pagerach w Libanie. Być może Państwo już o tym słyszeli, choć w polskich mediach... rzecz oczywista w tych czasach, w tym czasie nie przebija się ten temat jakoś na pierwsze miejsce. 9 osób, w tym dziecko, zginęło w Libanie w wyniku eksplozji przenośnych pagerów używanych przez członków grupy zbrojnej Hezbollah do komunikacji. Między innymi ambasador Iranu w Libanie ucierpiał w tym ataku, no bo mówi się, że to atak. Podobnie zresztą jak niemal 3000 innych osób, po prostu pagery w tym samym czasie eksplodowały w rękach, w kieszeniach, w torbach, plecakach, a nawet trzymane przez ludzi przy twarzy. Być może dlatego, że przed wybuchem wiele z nich, takie są doniesienia, się nagrzewało. Sam Hezbollah, przypomnę, organizacja wspierająca Hamas i uznawana na przykład przez Wielką Brytanię, ale też wiele innych państw za organizację terrorystyczną. Ten Hezbollah przyznaje, że te pagery należały do różnych pracowników tej organizacji i oskarża Izrael o całe zajście, ale władze Izraela sprawy na razie nie skomentowały. Oczywiście tłem całego zdarzenia jest konflikt na Bliskim Wschodzie. Od miesięcy codziennością tam są wymiany ognia na granicy izraelsko-libańskiej, no ale takiego wydarzenia nikt się nie spodziewał. Pełną odpowiedzialnością obarczamy izraelskiego wroga, oświadczył Hezbollah we wtorkowy wieczór. Ja czytam o tym na portalu BBC, ale nie wyjaśnił, jak mogło dojść do takiego ataku, a eksperci z całego świata zastanawiają się, czy w ogóle możliwe i jak miałoby wyglądać takie zhakowanie pagerów, no w końcu urządzeń prostych, właśnie dlatego, że nie są smartfonami używanych przez Hezbollah. No ale miały to być pagery z nowej dostawy, niedawno rozdysponowane przez tę organizację. Sprawa jest rozwojowa, ale na pewno oddala Bliski Wschód od perspektywy jakiegoś zawieszenia broni czy stabilizacji sytuacji w regionie. No a komentatorzy, także brytyjscy, mówią, że to najpoważniejsze wydarzenie na linii Izrael-Hezbollah od października zeszłego roku. Brzmi to wszystko jak niespecjalnie wiarygodna akcja agentów z filmu sensacyjnego, a jednak wydarzyło się w roku 2024. Na pewno będziemy w Trójce do tego tematu powracać. Ale wcześniej wrócimy w naszej audycji do tematów powodziowych. Będziemy tuż po 6.30, między innymi w Oławie, a o 6.30 nasze specjalne wydanie serwisu Trójki w skrócie i informacje te najważniejsze, powodziowe. Teraz Canons w Trójce, Sweeter. Zapraszamy do reklamy. Barbara, zgadnij co to? Niskie ceny tuju, niskie ceny tuju. Wiem, Marian, wiem, to urodziny w Media Expert. Tak jest. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips, 55 cali, kinowy dźwięk Dolby Atmos. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 1999 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Niskie ceny. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Gierki na lotto.pl i w aplikacji Lotto. Mieszkam w Toruniu, ale nikt mnie nie nazwie starym pierdzikiem. Wspieramy swoją odporność, więc to jasne jak słońce, że bierzemy ActiVitaminer Senior D3. To prawdziwa gwiazda wśród witamin dla seniorów i do tego w dobrej cenie. Suplement diety ActiVitaminer Senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D3, która wspiera układ odpornościowy. Kopernik też stosowałby ActiVitaminer Senior D3. Więcej informacji na ActiVitaminer.pl. ActiVitaminer Senior D3. Świetne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Aniu, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie? Jasne. Coś nie tak? Chyba jednak nie czuję mięty. Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Ech, nasz cud techniki znów strajkuje. A może by go wreszcie wysłać na zasłużoną emeryturę? Nie stać nas. A stać nas. Sankyong odkupi nasz samochód z bonusem do 10 tysięcy złotych. A gwarancja? 5-letnia i bogate wyposażenie już od 81 500 złotych za koreańskiego Sankyonga. Zamień swój samochód na nowy z bonusem odkupu do 10 tysięcy złotych. Sankyong to więcej niż myślisz. Żegnamy reklamy. Jest 6:30. Serwis Trójki. Wydanie specjalne. Agnieszka Drost. Fala powodziowa dotarła do Oławy na Dolnym Śląsku. Działania służb, m.in. Straży Pożarnej i Wojsk Obrony Terytorialnej, skupiają się na zabezpieczaniu wałów przeciwpowodziowych. Przekazał Michał Wójtowicz z PSP w Oławie, podkreślił niesłabnące zaangażowanie mieszkańców w zabezpieczaniu wałów. Dodał, że w niektórych miejscach pojawiają się przecieki, które są uszczelnione workami z piaskiem i geowłókniną. W nocy poziom Odry w Oławie podniósł się o 1,5 metra. Chcą odszkodowania za straty i rozważają pozew zbiorowy. Mieszkańcy jeleniogórskiego Zatorza, których domy zostały zalane w niedzielę, twierdzą, że winę ponosi właściciel pobliskiego ośrodka wypoczynkowego. To stamtąd miała spłynąć woda po tym, jak został przekopany wał ochronny. Nikt nas nie ostrzegł, a woda przepłynęła błyskawicznie, mówią rozżaleni mieszkańcy. Moment przyszła woda. O 23 godzinie byłam na ulicy Książęcej. Miałam wodę do kostek. Wracając za 10 minut, wlałam się już woda do kaloszy. A w sprawie przerwania wału prokuratura rejonowa w Jeleniej Górze wszczęła wczoraj śledztwo. W Czechach uspokaja się sytuacja powodziowa na północy kraju, ale na południu woda jeszcze nie ustępuje. Na falę kulminacyjną na Łabie czeka Uścicie. W Boguminie nie ma prądu, a w Ostrawie ciepłej wody. Władze w Pradze zwróciły się o pomoc do Unii Europejskiej. W Austrii noc nie przyniosła poważniejszych problemów z wielką wodą. W całym kraju rozpoczną się dziś prace porządkowe i szacowanie strat. Według wcześniejszych informacji tylko na Pomogi rząd w Wiedniu chce przeznaczyć 45 milionów euro. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco na antenie Polskiego Radia 24, a na pełny serwis zapraszam o 7. Może dziś padać, choć nie na północnym zachodzie i na wybrzeżu, ale reszta kraju może spodziewać się dziś deszczu. Konkretnie opadów przelotnych. Na wschodzie i południu kraju może też zagrzmieć, może pojawić się grad. No i mgły. To ważne. O poranku możliwe przy granicy z Czechami, przy granicy ze Słowacją, czyli także w miejscach dotkniętych przez powódź. No ale i powiaty nadmorskie. We mgle ogranicza ona o poranku widoczność do 100 metrów. Oczywiście to wszystko będzie się rozrzedzać. Na ogół będzie dziś od 20 do 26 stopni Celsjusza, w tym najcieplejszym momencie dnia, ale miejscami chłodniej, konkretnie na południu, w rejonach podgórskich oraz nad morzem, konkretnie od 17 do 20 stopni. Audycja poranna, zapraszamy do Trójki. 27 minut do godziny 7 na naszej antenie. Candy Staton, Young Hearts, Run Free. What's the sense in sharing this one and only life? Ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Love only breaks up to start over again. You'll get the babies, but you won't have your man. While he's busy loving every woman that he can. Trzeba przyznać, że przerażająco wyglądają te zdjęcia, obrazki ze Stronia Śląskiego, z Lądka Zdroju. Jak na wojnie reporterzy używają takiego porównania i rzeczywiście obraz jest absolutnie apokaliptyczny. Jest to trudna sytuacja dla mieszkańców, trudna także dla nas dziennikarzy, proszę mi wierzyć, niełatwo mówi się o takich sprawach, dlatego zapraszamy też Państwa do udziału w tej dyskusji, w tym by opowiadać o tym, co się u Państwa dzieje i jak wygląda pomoc, ta sąsiedzka, ta wzajemna, jak społeczeństwo wspiera się w tych trudnych chwilach. Dwie dwójki i siedem trójek. Od kilku dni jestem we Wrocławiu akurat u córki, bo ma przyjemność mieszkać właśnie w takich miejscach, gdzie niestety woda nam dochodzi po wylewach. My właśnie wczoraj zabezpieczaliśmy pracownię, właśnie one mają w piwnicy. Tam właśnie było zalane nawet do 1,5 metra. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że ludzie z tego samego bloku, gdzie ona ma tę pracownię, przyszli na dół i nam pomogli, ten przede wszystkim pies wynieść. Niby drobna sprawa, prawda? Pomoc w ewakuowaniu pracowni z piwnicy we Wrocławiu, w mieście, w którym jednak mimo pesymistycznych scenariuszy wszyscy spodziewają się, że wielkiej tragedii nie będzie. Ale właśnie takie gesty także są istotne, także są inspirujące, więc jakby co? Dwie dwójki i siedem trójek. Here we go with riff one. Did you ever get the feeling that there's something come undone? An unreeling in the seaming, the stitching gone. So you rip a little harder till that rip becomes a run. Feel the fabric of existence come unspun. Hey there, we don't care. Could be standing way out where you're naked and freezing till you run. Freeze or run, but don't stop feeling audacious. There's no one to save us, so just carry on. And don't go blaming the neighbors. You know they're the same. Carry a bag in each hand, the rain fell, oh, so you were standing under the holly tree with exasperated feelings. And hey ho, you don't know, is it a joke? No, I said no, I'm serious, more serious than I've ever been, I've ever been. Your world has come undone. No revealing of a reason to carry on. When hey there, it's there, waiting just in there, ready any time to come along. Franz Ferdinand, Audacious w trójce. Drodzy Państwo, przypominam, portal demagog.org.pl. Tam bardzo dobry poradnik i lista zbiórek fundacji zweryfikowanych w 100%, na które można wpłacać fundusze, które mają wesprzeć powodzian. No i także tam są zbiórki lokalne. I właśnie a propos zbiórek lokalnych, dwie dwójki i siedem trójek. Sobie tak wymyśliłam, że znajdę sobie jedno miasteczko, obejmę go patronatem i co miesiąc będę wpłacała przez 12 miesięcy. jakąś sumę. I ja myślę, że to jest znakomity pomysł. Wchodzę w to, proszę pani, zdecydowanie deklaruję też, tak, tak, to jest bardzo dobry pomysł, bo wszyscy powtarzają, że ta pomoc będzie potrzebna nie tylko teraz, w tych dniach i tygodniach, ale przez rok, dwa, być może nawet dłużej, no bo bardzo poważne straty, szczególnie w Kotlinie Kłodzkiej. Ale w Kotlinie Kłodzkiej fala powodziowa już była, ona się zbliża, w zasadzie teraz kulminacja przechodzi przez Oławę. Łączymy się z Oławą, tam jest Patryk Kuniszewicz. Dzień dobry, Patryku. Dzień dobry i wierzę, że to naprawdę będzie dobry dzień, bo mam w sumie dobre informacje po tej nocy, niespokojnej, bo nie wiedzieliśmy, co się wydarzy, ale teraz już chyba Odra odsłoniła swoje karty. Patryku, na Oławie ponad metr powyżej stanu alarmowego i tu dynamika wzrostu jest poważna. Na Odrze niemal 2 metry nadwyżki. No właśnie, dwie rzeki, dwa niebezpieczeństwa w tym mieście. To pewnie także wzmożona praca mieszkańców, których wysiłki całonocne już przedstawialiśmy chociażby w serwisie Trójki. Zdecydowanie tak, ale właśnie chciałbym podkreślić jedną rzecz, dlatego że wczoraj przyglądaliśmy się temu, co dzieje się wieczorem, jak Odra wygląda. 730 centymetrów pokazywał wodowskaz. Ja tylko zwrócę uwagę, że 27 lat temu w 97 roku to był absolutny rekord, 766 centymetrów. No wszyscy bali się, że Odra może zbliżyć się do tego wyniku i pobić ten niechlubny rekord. Na szczęście tak się nie stało, dlatego że czekaliśmy na falę kulminacyjną tutaj na Odrze. Mówiono o północy, mówiono o 3 nad ranem, a okazuje się, że ta woda rzeczywiście się podniosła, ale tylko o 5 cm. 735 cm tyle wynosi teraz stan. Razem z mieszkańcami cały czas śledzimy informacje Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który pokazuje, że już nie będzie tego wypiętrzenia, że prawdopodobnie ten poziom się utrzyma, choć mówi się, że ta fala kulminacyjna w ciągu tych najbliższych godzin do Oławy będzie docierała, ale nie powinna podnieść stanu wody. 735 cm to w sumie dobra informacja, bo przez całą noc wszyscy pracowali, mieszkańcy wczoraj od godziny 16, choć byli tu już od soboty, to wczoraj od 16 mam wrażenie, że to byli chyba naprawdę wszyscy mieszkańcy tutaj z Oławy. Sypali piasek do worków i zabezpieczali wały. Tak też na wszelki wypadek, no ale to, co chyba najważniejsze, to tutaj naprawdę nie tylko mężczyźni, kobiety również, a także i najmłodsi pomagali. Pomagamy, trzeba pomagać. No właśnie widzę, że każde ręce są potrzebne. Przyjechał świeży piasek, worki są gotowe. Staramy się pomagać ile możemy, zawsze to coś. Super, fajnie, że tutaj jesteście. I co, całą noc? No jak najdłużej, ile będzie trzeba, tyle będziemy. To jest naprawdę takie pokrzepiające. Oni od razu wzięli się za worki, może były dla nich za ciężkie, więc po prostu pomagali rozkładać tak, żeby łatwiej się do nich sypało, a potem mężczyźni to przerzucali na traktor i dalej była dystrybucja wzdłuż wałów. Ale wałów tej nocy pilnowali też nasi goście z Ukrainy, którzy między innymi w Oławie znaleźli schronienie przed wojną, no a teraz tutaj nocy stali ramię w ramię i pomagali. Ja z Ukrainy nie rozumiem. Rozumiem, ale tutaj pani mieszka w Oławie? Tak. I rozumiem, że jak wszyscy, to wszyscy pomagają. Tak, dopomagajmy, jak to. Potrzebno dopomagać. I do której? Nam wy dopomagali, my wam dopomagajmy. To bardzo ładnie. I tutaj tak naprawdę wszyscy ramię w ramię. Tak, tak, tak, tak. A siła jest? A, tak. Tak, da, dostatnio. No to bardzo się cieszę. Dobra, działamy, działamy. Dziękuję. No i te działania oczywiście przyniosły korzyść. Mniej więcej o godzinie 3 rano, no tak wszyscy już odetchnęli z ulgą, widząc, że ten stan nie będzie się jakoś drastycznie podnosił. Poszli odpocząć, chociaż obserwacja tutaj mieszkańców wzdłuż wałów są, szczególnie przy moście odrzańskim. I tu zwrócę uwagę, który jest zamknięty. A drogi z prawej strony Odry również policja zamknęła. To są dwie drogi wojewódzkie, między innymi od miejscowości Jelcz. Także tędy do Oławy nie dojedziemy. No i oczywiście monitorujemy tę sytuację, ale na razie wydaje się ona wygrana. Patryku, ja muszę zapytać, bo jak cię znam, to też kilka worków w rękach miałeś tej nocy. Zdecydowanie i powiem szczerze, że to nie jest łatwa praca i to nie są lekkie rzeczy, ale ramię w ramię. Jak każdy, to każdy. Ta pomoc była potrzebna i rzeczywiście trwała od soboty, więc niektórzy byli mocno zmęczeni. Tutaj też wielki ukłon i szacunek dla Wojsk Obrony Terytorialnej, bo oni pojawili się w nocy, żeby wesprzeć mieszkańców. Patryk Kuniszewicz prosto z Oławy. Bardzo dziękuję za relację. Do usłyszenia. 13 minut mamy do godziny 7. Przed 7 w Trójce powiemy jeszcze o tej, być może dzielącej nas nieco, mimo zjednoczenia w tym trudnym czasie, kwestii 10 tysięcy złotych zapomogi dla powodzian. 10 minut do godziny 7, tu Trójka i audycja poranna, a w studiu Sylwia Zadrożna z redakcji ekonomicznej. Dzień dobry. Dzień dobry. No kwestia tych 10 tysięcy złotych wywołująca emocje. Z jednej strony rzecz oczywista, pomoc jest potrzebna, z drugiej wiele osób wskazuje na to, że to po prostu za mało jak na potrzeby ludzi, którzy stracili dobytek życia. Ty przyjrzałaś się sprawie też powodom, całym procesom i teraz chcemy tak to wyjaśnić. Tak, skąd się wzięła ta kwota? To przede wszystkim 8 tysięcy złotych zasiłku celowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej, choć tutaj ta kwota została ostatnimi decyzjami podwyższona, bo wcześniej w ustawie było to 6 tysięcy. Teraz mamy 8 i do tego 2 tysiące złotych zasiłku powodziowego, przewidzianego z kolei w ustawie z roku 2011 o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. Ten zasiłek jest przyznawany niezależnie od dochodów rodziny czy osoby samotnie gospodarującej. Wnioski o to doraźne wsparcie związane tak naprawdę z utratą środków do życia można już składać, a mówił o tym premier Donald Tusk. Każdy dotknięty powodzią, mówię o podtopieniach, zalaniach, zawaleniach się budynków, zalaniach garaży, utraty samochodów, będzie mógł i to w bardzo prosty sposób, mówimy o prostych wnioskach, mamy to przećwiczone w 2011 roku, będzie mógł zgłosić się do władz gminy, tam gdzie mieszka, tam gdzie poniósł straty i właściwie od ręki, po zatwierdzeniu przez wójta, burmistrza, prezydenta czy miejscową opiekę społeczną, będzie tego dyspozycji 8 tysięcy plus 2 tysiące złotych bezzwrotnej, natychmiast pomocy. No mówisz, że można te wnioski składać, ale od razu przychodzi na myśl biurokracja i kwestia oczekiwania. Jak długo będą czekać powodzianie? No długo nie powinni czekać, bo te pieniądze mają być wypłacane w ciągu 2 dni od złożenia wniosku. Te procedury mają być jak najbardziej uproszczone, a wnioski, tak jak słyszeliśmy, składamy w swojej gminie, ale też uwaga, w gminie, do której osoba poszkodowana została ewakuowana. No bo wiadomo, nie wróci do swojego urzędu, żeby tam składać wnioski. Ja wczoraj wieczorem przejrzałam już strony internetowe miejscowości, które ucierpiały w wyniku powodzi. Niektóre mają już te wnioski u siebie na stronie, inne jeszcze nie, ale pewnie wkrótce się pojawią. Tam we wniosku trzeba podać tylko swoje dane, opisać krótko szkodę, podać numer rachunku bankowego. No i co ważne, trzeba też zgodzić się na weryfikację danych zawartych we wniosku, czyli na przykład na oględziny poszkodowanego mieszkania czy domu, bo tutaj dodajmy, że powodzianie będą mogli też ubiegać się o 100 tysięcy bezzwrotnej pomocy na odbudowę albo remont mieszkania i do 200 tysięcy złotych na dom. Tutaj o wysokości zasiłku na te sprawy związane z remontem nieruchomości ma decydować procent zniszczeń i oszacowana wysokość szkody. Tutaj ten procent musi wynosić co najmniej 5%. No i te pieniądze będą wypłacane w ciągu maksymalnie 30 dni od złożenia wniosków. Przy tych zasiłkach celowych, czyli tych 8 tysiącach złotych, jeśli w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub w jednym lokalu mieszkalnym, w jednym mieszkaniu prowadzonych jest kilka gospodarstw domowych, no to każde z nich występuje o ten zasiłek. Poszkodowani zatem w sumie muszą złożyć 3 wnioski, czyli zasiłek powodziowy, zasiłek ten celowy 8 tysięcy złotych, no i potem ewentualnie o pieniądze na remont domu. Tak jak mówiłam, w gminach składamy wnioski, ale także przez elektroniczną platformę usług administracji publicznej, czyli ePUAP. No i teraz to pytanie, mało czy dużo? Na początku słyszeliśmy, że minister finansów zarezerwował na tę doraźną pomoc 1 miliard złotych. Teraz już wiemy, że ta kwota do dyspozycji wzrosła dwukrotnie, 2 miliardy złotych. Wydatki w tegorocznym budżecie to 866 miliardów złotych w sumie, a zatem no rzeczywiście ktoś powie, że mało. No ale posłuchajmy, co o tym mówi ekonomista Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. 1 miliard złotych może na przykład posłużyć do budowy 2 nowych, nowoczesnych szpitali wraz z pełnym ich wyposażeniem. Jak również kwota ta powinna być wystarczająca do budowy średnio rzecz biorąc około 30 km autostrady. Jeśli chodzi o budowę dróg niższych klas, to w przypadku dróg gminnych można szacować, że 1 miliard złotych może wystarczyć nawet do wybudowania 1000 km nowych dróg, a więc jest to faktycznie kwota niebagatelna.

Będę tęsknić. Jak koniec sezonu motocyklowego, to Allegro. Zamów części oraz akcesoria motocyklowe w super niskich cenach. Przygotuj się na nowe podróże. Jak tak, to Allegro. SsangYong odkupi twój samochód z bonusem do 10 tysięcy złotych. Pięcioletnia gwarancja i bogate wyposażenie już od 81 tysięcy 500 złotych za koreańskiego SsangYonga. SsangYong to więcej niż myślisz. Żegnamy